谋发当年，积备当年，是名当年。那么单单用这个黄金都不正，用不正来当年黄金，都未合格。那么再来用黄金做菩萨正呢？用菩萨正来当年黄金呢？又用这个黄金来做罗汉正呢？罗汉正又当年黄金呢？又用这个黄金来做碗当做碟呢？当碗当碟来当年黄金啊？嗰阵时咧，用黄金来做啲中中嗰个正，中中个正咧又当年嗰个黄金。嗰阵时开咗展览会，个个人睇到都尽喜。呢、这个就即得嚟黄金冇中中嘅功背，嚟中中嘅形状系冇黄金。呢、这个无能当然，无衰当然，即地当然，是名当然。你见性得花就明心，见性从正起受，受六道，受万行。以六道万行共得嚟庄严嗰个佛性，呢、这个名修行。咁六道万行共得圆满咧，成咩佛性修身法？啊，佛性啊，得到六道万行庄严嘅呢个佛性，佢成咩佛？成法身法，法身法、修身法都成功啦。法身法就千百亿法身，咁样啊，现中中身，知中中法，道中法，呢、这个就应身法。应身佛就无如不有咧，有如还无咧。那善法呢啲阿弥陀佛，而家何在咧？冇。呢、这个应身佛啊，但系即阿弥陀佛个报身佛咧，还在就还放晒晒。即阿弥陀佛个法身佛咧，遍满虚空，到处都遍。遍满虚空，遍满遍满八大遍满十方虚空。所以咧，得呢三字后。明治本心，见治本性，一定咧从正起受，受六道万行，庄严嗰个清净心，庄严嗰个佛性，庄严到咩圆满就报身佛，佛性咧就发身佛，咁咪应化佛咧就现中中身，知中中法就道中身，呢个应化佛。修行咧，菩萨修行不离三身状咧，咁咪呢个即地庄严，是名庄严。呢个原来真真当然，我再讲一个因缘大家听啦。释迦牟尼佛到我哋嗰个人间嚟成佛，人间再转鬼者就转轮圣王，即金龙王，王一四现下。转轮圣王啊，有三十二相，所以佛对人间成佛咧。亦见三十二相，不过不少以转轮圣王相三人亦现啊，呢一啲人啦，啊呢一啲人，不对人间成佛咧，是红人法转轮圣王嘅三十二相咧，不亦现出三十二相，不现出三十二相咧，三十二相喺边个地方咧？就自己嘅身体，一出大地有，一出大地有呢个身体，身体呢下。身咧，人人都有身啦。边个有身？我哋个个人都有身啦，系咪？一四至一体，个个都有。但系冇三十二相，所以佛到人间是红人法咧，是红人嗰个身咧，佢个特别就庄严啊。佢个身体咧有三十二相，咁咪从呢个身体咧现出三十二相。三十二相庄严自己的身体，即头像有六界相，眉又有白毫光相，手有手长过膝相，身有紫磨紫磨紫磨金色相，胸有胸前万字相，眼有淡色目相，牙齿有四十齿白相，身体有七寸板相，千足圆相，梵音相。美美大人相，三十二相就到了不得，用三十二相来庄严嗰个身体，佛咧嗰个身体得到庄严，得到庄严三十二相庄严嘅身体，但系呢个三十二相咧未曾离开身体，身体现出三十二相，三十二相庄严嗰个身体，连三十二相冇呢个身体， 理这个三安无三十二相，无能当然，无所当然，即非当然，是名真真的当然。所以如来的三安三十二相当然，当然。三十二相呢，不可以离开三安，不能离开三安啦，当然就无能当然。三安呢，不可以离开三十二相，不能离开三十二相，就无所当然。无能当然，无所当然，这个非当然，是名真真当然，即非当然，是名当然。怎么有能当然，有所当然呢？不得名当然的咯。点解有能当然，有所当然，不名当然？我讲俾你哋大家听，有一个人，佢前世故事咁大，好有福，有个大富人。全家公司嘛，金山就有钱，做个大富。但系佢全家又唔收，好掹衫，小事又发脾气，大事发脾气。即系咁大嗰面，虽然系大富翁，佢生得好丑陋，生得好丑陋，生啲咪相貌啊，好丑。但佢好有钱，钱系因公司而有，丑陋嘅家人佢全家发脾气而有。但系佢哋自己做咗大富翁之后咧，我咁有钱，我相貌咁丑陋，啲人见人啊，不如我庄严一下啦。佢就有钱我容易庄严咧。但我呢个真系啊，用咩庄严？用应乐嚟庄严，加值天香咁买呢个应乐翻嚟庄严呢个真系。诶、又买呢个靓嘅衣裳嚟穿。庄严自己的身体，还有比个大额庄严的身体，颈呢就有咁面就庄严个身体，手腕呢亦有咁压嚟庄严嗰个身体，后生嘅大花曼庄严嘅身体，面呢就残现至衰分，庄严就唔使讲啦，咁啊庄严好咯，化妆好咯，就颈又少少。唔错喎，而家我身体唔丑陋啦，得个庄严啦，系用种种庄严庄严嘅身体。好咧，我即时见下啲亲戚，见下啲朋友，后面咪嚟靓一声咧，即时靓一声，话自己庄严啦。除非佢一出门唔行得十步，碰到呢个贼官，哎，大师，你嗰啲形落带啲命嚟。你按命按床，如果你按命咧，你快啲领嚟。啊，呢、这个领咗就攞得。你啲衣裳咁靓，值好多钱，快啲贴到交俾我。你还咗俾啊，还咗金链，还咗玉啊，还咗头像花幔，头像花幔啊，每万都系正事，嗰啲正事好正贵，通通攞晒嚟，攞晒嚟啲时候咧，俾贼官攞晒。点解？佢呢个庄严有男庄严就所庄严，衣裳咧男庄严，身体所庄严。离衣裳有身体，离身体有衣裳。佢嗰个应乐嘅嘢事有男庄严所庄严，离呢个应乐嘅有身体，离身体有应乐，所以俾人睇落晒。呢个咧叫做有男庄严，有所庄严，即被庄严，庄严到，庄严到。所以有能当然，有所当然，不明当然。如果无能当然，无所当然咩？这个是明当然，即非当然，是明当然。是故说菩萨，知菩萨摩诃萨，应以是心清净心。当然咩？是当然。这个心土呢，心土是清净的心土，清净心土就叫清净的佛性，庄严佛性，佛性生万德，万德庄严佛性，无能庄严，无所庄严，即彼庄严，是名庄严。万德将来圆满就报身佛，佛性将来圆满就发身佛，随类化身，即不度众生就应以身佛。所以菩萨发法之后呢，就有庄严。咁你庄严嗰个 ปัจเจกแม่ตังที่ที่ก็เชิงเป็นธรรมเจ้าในตรงอยู่ในชั้นตังไม่ต้องก็เชิงเป็นธรรมเจ้าปุถะอยู่อย่างนี้ก็เชิงเป็นธรรมอย่างตังอยู่ถ้าเชิงธรรมจะมีรอยเนี่ยเราจะย้อนมามองแสงธรรมมองแสงธรรมในตังอยู่ตังอยู่เท่าเมื่อย้อนนี่ก็เชิงเป็นธรรมแม่จะตังอยู่ตังอยู่ตังละตังสติปุถะโมตะนิงสีสังเข็งเข็งสังเข็งเข็งสังจะหนังเต้ามันเต้าตองอยู่เข็งเข็งสังไหมสติมันตักแรงสีหนีสีสังเข็งเข็งสังตักยิงสีเสตตังสังสีเสตสีเสตสีเสตตังจะมันหลีหยันสีเสตหลีเสตตักสีเสตตังจะมันหลีหยันสี่สิบตังตังยี่ห้องจะยาววันปัจจิตตังตังเนี่ยยี่ห้องบูวันยักษ์วิเศษเบ่งสี่สิบตังตังแม่นี่ก็ได้บอกแสงปัจจิตตังตังจะจีเวจีเวเอสถานอกตังอ่ะมองแสงดูฉันเก่งที่ต้องเราได้ไม่ต้องหนีสิสินหางวันก็ที่เชิงเป็นธรรมจองอยู่ก็เชิงเป็นธรรมยินเราจะจริงจิตจองอยู่แล้วก็มีนั้นก็เชิงเป็นธรรมมีเสียงยกว่าหมองแจ้งจองอยู่ธรรมที่เป็นธรรมจริงเต็มจริงแล้วปัจเจกยุ่งติงเลยจองอยู่ก็ปัจเจกปัจเจกก็แสงจีติงเลยแสงจีปัจเจกจีติงเลยตาถึงนักพีนี่ก็หนุนหนังจองอยู่เศร้าจองอยู่คิดไปตรงกินตรงตั้งพอดีก็ยังไม่พอมองแจ้งทำต้มห้อยยังเต็มดีเลยตรงหนึ่งแจ้งแจ้งพอดีก็ทำหน้าหันมองแจ้งทำพอดีทำนี่ก็จิ้มเต็มเลยต้องหยิบก้อนมองแจ้งทำตรงหนึ่งต้องตรงเต้าตรงเต้ามองแจ้งทำเต้าจิ้มเต็มห้อยหยิบเต้าเต้านี่ก็ตีจิ้มเต้านี่ก็ปาเต็มก็เต้าต่อแต่เต้าเห่าเลยคือตัวน้องไปยงกุงยงสังเกตในที่จะปัจจัยที่เกี่ยวเรื่องตาว่าเห่าตาหลังให้ชินกันเคยแย่ก็บอกตำดามองแจ้งทำคือยังไม่เห็นเต้าที่เป็นสิ่งเต็มตำนี่เป็นตีแจ้งเต็มตำที่เต้าตีแจ้งเต็มที่สี่ห่าเลยซื้อเห่าได้ยี่เออเห่าเคยปลาเห็นนิ้วทีจะนั่นนิ้วเขาเพื่อพาไปเองพระอาจารย์เนี่ยตัวนี้ก็ตีเลยแสงทีจะสิบนิ้วหยับซื้อจะสิบตั้งยังไงคือก้อยการนี้ก็ตีแสงเต็มไปด้วยเสาทองเขาเลยตั้งเราตีแสงทีนะปะมันตายคิดก็ปะมันคิดก็เรียกว่าติงนี่ก็ติงไงหินก็เทียวละคือยีสิบปะนี่ก็ยินแน่จะตูตีเลยออกคือตัวก็ตีตัวเรื่องไปเลยแย่เซียงจีจะติดเดียวหยับซื้อจะติดก็มาเซียงจีที่ก็เต็งจะฉีดพุ่งจันทร์เทว้องหลุมสังเกตถ้าคุยก็ฟังนั่นหายเช่งเจงทำหันมองแจ้งทำมองแจ้งทำจะเข้าอยู่ตอนสิ่งเต็งอ่ะตอนนี้ก็ตีสิ่งบาเต็งในวงก็พอเช่งเจงทำนะจงเช่งเจงทำเต้าเต็งเนี้ยจะทำนี่ก็เต้าเหลืองเต็งเต้าชุดตายกันเต็งเดี๋ยวก็ยังไม่มามองช่างตำหนิเตาเด่นเตาตายการติดตายการติดบูแฉมเนอะช่างไหนก็มามองช่างตำยักษ์บิดแน่ตายตายก็ตายตายก็มาติดแน่ตรงตรงจ้าถ้าอย่างนี้มันที่มามองช่างตำหนิเตาชุ่มหนิงตายตายก็มาชุ่มหนิงชุ่มหนิงในต้องหนิงที่มามองช่างตำนะบิดต้องหนิงต้องนี่นี่ก็มองช่างตำละอย่าทำทันทีนี่เสาที่ว่าตรงไหนแง่ในต้องอยู่ก็ทำทันทีก็มองทำนะต้องอยู่ในผู้หลายยุคที่เราเห็นผมเคยก็มาทำแม่ตาหลงแจ้งทำตำแหน่งเคยเสาที่ว่าตรงไหนต้องอยู่ก็มองแจ้งทำนะต้องอยู่ต้องเต้าห่าวเลยแง่จะเป็นผู้แย่แฉ่งคนใส่ท่อหองเยียจีมันมีงูก้อนท่อหองเยียก็ตรงไหนจะยุบตาน ี่ก็ยินหาที่กระตาเจอคนนะตาเลยเคยก็ชงเหม่งในต้องหยิ่งก็มองแจ้งทำ มองจังสำเร็จดีอยู่ก็ทุ่งหนึ่งแน่ตาหิงหักตาชี้ตรงนี้เรามองจังสำแน่ตีนี่ก็ทุ่งหนึ่งเลยยงมองจังสำเร็จมีก็ทุ่งหนึ่งก็มีตัวเพื่อหลังตีที่ตะกี้มันอยู่นี่ก็มันเรื่องที่เราตีเรื่องที่เราแล้วส่องหาอย่างถ้าตัวกองแน่เตี้ยเตาเตี้ยมีปักยี่ฉีตีตัวหญิงของกองตะกองตอนนี้เราก็เตาฉอดเอ๊ะโอ้ฟองได้ยินปักยี่สิบน่ะมันเชื่อเต้าชีเลยชิวเลยว่าเชื่อเต้าชีเลยหรือชิวเลยชิวนี่ก็ฟองพอปันก็ปันหายสันก็สันเลยห่อละบิวที่จอยฟองปันเนี่ยฟองปันหินหาที่หมันหญิงชิวยี่ปักยี่สิบจะกี่หมันนี่ก็ฟองเนี่ยคือทุกคนไม่ได้จริงหาปันปันก็ปันหายสันก็สันนี่เวียพอละมีตอนคลองกันตามกันที่นาในระหว่างหิ่งซิ้วซีดูจะมีปักที่จิตจะกี่หมันตอนนี้หาแรกคุยหลงซอยเซียวที่จิตได้อย่างจะเห็นความพอนั่นเรียกสันที่หวังทุ่งหนึ่งตัวลิบตาเคยเรียกว่าทุ่งเหม่งง่ายต้องหิ่งแม่ไม่ต้องหิ่งก็มองแจ้งสัมต้องหิ่งก็ทำแทนทีก็มองแจ้งสัมต้องหิ่งทำแต่เพียงมองแจ้งสัมคือฉันเคยจะทุ่งหนึ่งตัวเจียนะต้องพอหายยักฉันชี้บอกว่าได้ยีเจี้ยได้ยีตายว่าได้สุนจี้ได้ตามตายว่าได้ตามสุนได้ซีตายสุนก็จิ๋วเขาเลี้ยงตายก็ทิ้งหาเราหมองก็จะร้องหนุ่มทำเกย์ขยายุ่งที่เราติงชุ่มหนึ่งต้องหนึ่งก็มองแฉมสับแอบได้ยินยีจี้ตามเที่ยงเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงตั้งระดูฝันเราบูฝันเราจะตั้งแม็กจะตั้งจีเวจีเวต้องหนึ่งเที่ยงเที่ยงตั้งต้องหนึ่งเท่าถ้าจีบัดอีลอยก็จีไปตองหินก็เชิงเชิงตองไหมตองหันคือชิดชิดตักชิงชิงตองแล้วเตาเรียกว่าสิมเต็งสิมเต็งตองหินก็เชิงเชิงตองแล้วหนามีจุ้งจุ้งสันส่วนคุณยังบุตรตองกับเมียงสันเนี่ยก็ยังเรียกว่าสิมเต็งเลยตองหินก็เชิงเชิงตองนะยังมีหอสันตักตัวแจ๊ที่มีหอสันอยู่ตรงที่นี่ก็เลยสิมเต็งตองหินก็เชิงเชิงตองยังมีหอตักตัวแจ๊ติดอีห่อฟ้าอีตัวที่นี่ก็จะจีเวตองหิ่งก็ว่าเชิงเป็นตองสร้อยหอยยกชั้นตองหิ่งชิ้นหางเนี่ยเขาก็ติดที่ก็เชิงเป็นตองเชิงเป็นตองฟ้าอีตองหิ่งยังก็ไม่เชิงเป็นตองนะยังมองแจ้งตองเลยตองหิ่งก็ว่าเชิงเป็นตองนะเดี๋ยวร้องหนุ่มกุ้งกุ้งร้องหนุ่มกุ้งกุ้งจะตายกันจะไม่ได้ตายยิ่งหนุ่มก็อย่างนั้นแน่ทุ่งหนึ่งจะรีบก็ตัดตาคือตองหิ่งได้ตองหิ่งไม่ตองหิ่งเชิงเป็นตองต้องหยิบก็ทำทันทีก็ว่ามองสั่งตอนนี้เคยจะจอยหยั่งการนะบีบองบีตาย่างมันวาวก็จอยหาแว่คือคิดกุกแก่แต่ตะเขาหาแช่จะใจเหี่ยวขึ้นให้ต้องหยิบก็เชิงเชิงตั้งยังคิดทีผู้ทั้งว่าตั้งยิ่งหยีสีตั้งเชิงเชิงตั้งต้องเอ้ยถุงเชิงเชิงตั้งเต้าลูกเต้าเลยต้องหยิบเต้าลูกตัวต้องหยิบเต้านานหันต้องหยิบหยิบเอาต้องหยิบกระเป๋าต้องหยิบได้เสียเอาเลยลูกตัวจะเชิงเชิงเชิงเชิงต้องหยิบเชิงเชิงบุญนานต้องหยิบบุญซ้อต้องหยิบตีต้องหยิบขีดต้องหยิบอย่างนี้ก็เชิงเชิงต้องเต้านานหันนานหันเราเชิงเชิงเชิงเชิงเนี้ยต้องหยิบเชิงเชิงบุญนานต้องหยิบบุญซ้อต้องหยิบตีต้องหยิบขีดต้องหยิบหยิบซื้อหักซื้อหยิบของหักของนี่พอละเช่นเช่นตั้งตั้งเช่นเช่นกุ้งตั้งเช่นเช่นกุ้งตั้งต้องก็เช่นเช่นตั้งยินาต้องก็เต้าเลยแต่ก็หุ่นเช่นเช่นนั้นที่มันต้องร้องต้องที่จะเราอย่างที่จะเราซีซีในชุดเท่าเท่ายี่แต่ไม่เคยได้ต้องหุ่นเต้าต้องที่หุ่นไปยี่ลานเนี่ยไม่มีแต่ละลานก็ซีเดียวลานนั่นอย่างอย่างเนี่ยหลังเด็กตรงที่ตีเราโอ้ก็ได้ซื้อได้ยินแล้วมันเสียงตีก็ได้สั่นที่ฝั่งเราหายทีมยังไม่อยู่นั่นก็ยิ้มแต่ตีแรงยิ้มที่ยิ้มแต่แรงอ่ะตอนที่ถามมายิ้มที่ซื้อฟันอ่ะก็เสียงมอตรงที่กีกีเขาแต่นี้ต้องจำหนึ่งมาหนึ่งใต้ตามอย่าชัดอย่าแรกตรงจีนตายสร้อยตองหนึ่งแม่ยาตองหนึ่งก็เชิงเชิงตังสร้อยจีกูจีผู้ตังล้อตังในจังจองลูกตมาหาในต้องหญิงมาในก็ต้องต้องเรียกต้องหญิงที่หางหน้าในยะเต็งแง่วันนี้ก็จริงจริงจัง ตายต้องเปลี่ยนตายกับเราเด็กออกไปคือเราแบ่งความมีต้องหยิ่งเปลี่ยนตายตายมีฉินแน่เคยจะตายมีตลอดมีฉินแน่แต่ยุ่งกุ้งยุ่งรบมือคิดคือจะยุ่งที่ว่าเชิงเปลี่ยนครับส่งเชิงเปลี่ยนทำมาพักสิ้นสปาร์กจะตายยิ่งสิ้นสปาร์กจะตายยิ่งแน่ยิ่งยิ่งได้เชิงเปลี่ยนต้องหยิ่งเพราะเชิงเปลี่ยนตั้งจุดสิ้นเราได้ปิดบอกตายตายชัดตรงหล่อน้องชัดตรงหางจีชัดตรงงานพื้นซ้อยเอาแว่เห็นหัวเราก็ตู้ที่บอกต้องปักงานแช่ถึงน้องเขาเราเองยี่ก็ดีจ้ะตรงเทงจริงตั้งแม่จะเตาเทงจริงหางเทงจริงหางต้องอย่างเทงจริงตั้งหนังต้องอย่างเทงจริงซ้อต้องอย่างเทงจริงยี่ซื้อหักซื้อยี่ห้องหักห้องเป๊ะยี่เราต้องอย่างแจ้งเขาตั้งยี่ติดต้องอย่างที่ไม่ต้องที่มันสั่งให้มันจริงจริงตั้งนะตั้งจริงจีเซ็ตตั้งตั้งพอจีเซ็ตเลยเซ็ตหมอจีเซ็ตตั้งตั้งจีเซ็ตตั้งตั้งมันมองตั้งนี่ก็มองตั้งแล้วที่มันต้องหนึ่งก็โมลงนี่ก็มองตั้งตั้งแต่เอามองตั้งมาจีมาดูตรงนะมองตั้งคือมองก็เอาตั้งที่มันต้องตั้งจริงจีเซ็ตตั้งตั้งจีเซ็ตตั้งตั้งมันมองตั้งตั้งจีเซ็ตตั้งตั้งไหมที่เราจะตั้งแต่ตั้งเชิงเชิงยิ่งตั้งหนอยิ่งตั้งต้องยิ่งโมเตตุยันต้องตุ้งต้าต้องหนีจีเจที่หนังบ้านตลอดเชิงเชิงตั้งนี่มองยาเจกองตุ้งต้าในบ้านก็ตุ้งต้าในที่มันต้องหนีนะน่าโมเตตายตุ้งผัดยิ่งตุ้งเก่งเขาตุ้งมาตามว่าปีต่อตามในต้องหนีไหมก็มาสั่งก็มาสั่งหมายเชิงเชิงสั่งก็สั่งหนึ่งจองแต่ที่ส่งตรงตัวเราช่วงหนึ่งตั้งอยู่ช่วงหนึ่งคือได้มีฐานเขาก็ทีที่เราเชิงเชิงสั่งเคยจะช่วงหนึ่งแล้วยุบตาชี้ตรงแน่ตรงก็ฉีดจีเจ็บกองให้มาเลยแย่แต่กองฉีดออกยาวคือไหนเราเชิงเชิงสั่งนะช่วงหนึ่งอายาวคือยังไม่ได้ช่วงหนึ่งสั่งจ้องหยิ่งก็หนองสั่งนะจ้องหยิ่งเต้านะจ้องหยิ่งเต้าแล้วเลยเด้อกุ้งฉีดเสียกองวายเลยก็จะกองฉีดออกแต่เย็นฉีดเต็มตังตังแต่เย็นฉีดเต็มงามดีทุกภาคตังตังแต่เย็นฉีดได้มาเต็มงามดีทุกภาคตังตังฉีดได้มาเต็มงามดีทุกภาคตังตังนี่เรามองซ้ำมองตั้งหุ่ยมองไงตัดตัดต่อยตัดตัดต่อยหุ่ยมองก็มาตั้งหน้าจำได้ที่ยังเศร้าเศร้าเลยเศร้าเลยได้อย่างนี้เราก็บอกหุ่ยมองซ้ำคุยมองตั้งเต่าเต็งยาคุยมองเต็งเต่าเรียคุยมองเรียเต่าเมียเต่าชีมแย่ที่คุยมองชีมเต่าบูชีแย่ที่คุยมองบูชีช่วยปากเขาช่วยขีดคอขี้ลายอย่างยิ้มซิ้วก็ยาวหล่อขี้ยันยิ้มสวยสวยตัดตัดมาจับต่อเนี่ยมาตั้งมาเชิงเต็งตั้งคุยมองตั้งเต่านัดแย่ก็คุยมองแย่แจ้งหลอดในที่นี้ก็คือมองก็นี่ยติงแง่ยังกินก็เลยเชิงเชิงตั้งแม่นี่ก็จะจังหีเชิงเชิงตั้งชงตั้งหีเชิงเชิงเชิงตั้งลบประมาณห่างก็งั้นเลยยัดชิวจะยัดอยู่เลยส่วนเนี่ยปัดยิงกีเซ็ตตั้งตามปัดยิงกีเซ็ตยังมีทุกข้าตั้งตั้งที่มองเราแต่ยัดปัดหลีตุลุกทันตั้งกีก็เลยเชิงเชิงตั้งยิ่งหมู่ซ้อกีตั้งเกตั้งยิ่งหมู่ซ้อกีอีตังเกตังตักีลุกถันตังตังลุกถันตังตังหมองตังลุกถันตักีละลุกกันเนี่ยเย็นจีตักีลุกกันตังตังลุกซิกเย็นจีตักีลุกซิกตังตังตังเซ่เย็นจีตักีตังเซ่ตังตังนิดพอเย็นจีจะใช้ว่าตักีอีตังเกตึ้งเต็มตังยิงหมู่ซ้อสี่ตั้งอีกเพียงหนึ่งตั้งตั้งด้วยเพียงตั้งแม่นี่ก็จะผูกหลายตั้งนี่ก็จะยิบสองตั้งนี่ก็จะก้อยแย่ตั้งนี่ก็จะระดับเซ็งนี่ก็แล่ตั้งแต่ตั้งอีกระดับเซ็งยิงหมู่ซ้อสี่ตั้งเด็กตั้งตั้งอีกเพียงหนึ่งตั้งตั้งอีกยันจะทางวงอีกปัจจีวงยิงพาขึ้นในปัจจีนเหนี่ก็จะเพียงหนึ่งตั้งยิงหมู่ซ้อสี่ตั้งเก่งเชิงเก่งตั้งตั้งเรื่องเชิงเก่งตั้งนะจะห้อยเตาเชิงเก่งที่ห่างส 修定修慧，以定慧功的清净庄严清净心，无难庄严，无所庄严，非庄严是名庄严，得以无所自生的清净心。孙菩萨，既然有人生而孙未生我，以文学以身为晒方，依作菩萨得失之后，见到自己的清净心，从清净心起受，修定慧力庄严嗰个清净心，定慧力庄严以知道众生，心得个呢个身体又如何呢？即系无明法自然办法就得咗自己个身而清净心咯，从心而起受，受万行庄严嗰个清净心咯，就菩萨行咯。即系无明法嗰个身体又如何呢？就现在讲呢个身体啊。得法自重嘅，得咩法？唔系得呢个色尘嘅法，得呢个法尘嘅法。法尘嚟见啊，菩提心现法尘嚟见啊。虽菩提，譬如有人用个譬如嚟讲，譬如有人身而虽未生亡，呢、这个世间由于虽未生亡咁大，虽未生亡嘅八万四千由情咁大。咁啊，當呢個人咧有身體有腦，又是衰微生亡咁大咧，呢、这個世界有冇？有，係邊一個咧？我是手來見我，四前見嘅身體有問題。我哋人嗰個身體就不過，我哋自己嚟量下得五尺高，認識啊五尺高，係咁講過嘅。但係孔子嗰陣時啊。孔子的身体有九尺高，孔子以佛出世就差不多同时，佛就是红人花，佛嗰个身咧就一丈六高，咁呢一丈六高呢，我哋人以上咧还有嗰个天人啊，四大天王，四大天王嘅身体一游全国，一游全四十里，四大天王的确系大天王，四十里咁高。四十里四大天王以上咧就高利天，高利天嗰阵咧二游全国，啊唔系一游全，二游全，二游全国。咁咧高利天以上嘅夜魔殿咧就四游全国，夜魔殿以上道出菩提咧就八游全，八游全啊道出菩提以上咧就八六殿咧就一。一十六游船，一十六游船啊！咁样咯，他法自在殿咧，三十二游船，啊六二一二，二一二二，三十二游船个。咁啊初禅殿咧，呢、这个身体几高咧？啊初禅殿嗰个身体一万游船，二禅咧就二万，三禅就四万，四禅咧就八万。八万四千有全国，啱啱就以呢个算嚟产生。啊，八万四千有全国啊，呢、这个就四千四禅天嗰个天人嘅神啊。四禅天嗰个天王咧叫做摩诃修罗天王，摩诃修罗天王咧三目三只眼睛嘅，眉心好似多只眼睛，六臂八万四千有全国，奇八貌。执白斑，一拍罗板咧就游船一地现下，所以佢在高在大，因此咧佢就话：我系众生之父，非常见，我系众生之父。破难从我口而生，诶，犯法从我眉心而生，手何臂借从我手足而生。一切众生都同我而生，话我是众生之父，生大我慢，即系叫大我慢天，大我慢天啊！即系无量佛成佛的时候咧，从呢个华藏世界到娑婆世界嚟成佛，东方来日天王宫中，天行咧就到呢个摩诃修罗天上成佛，天色界，天色界就天上成佛，摩诃修罗天上成佛。人間是八億色界，八億色界成佛。而這個千色界呢，那麼佛的身體有多大？又由於孫悟空的身體。 สู้กับตัวตนไงสิ่งที่กาตนไงยาวเลยซึ่งมีทางของทางใดกระตือนี้ก็บอกทีเศร้าหล่อทีหมอกกองนี่เมื่อวานเนี่ยจงตังทีบูยะไทยจงตังส่งได้หนึ่งตังพอมันส่งได้ก็เอาหนึ่งตังปีเจ้าเศร้าหล่อส่งได้ก็จับหนึ่งตังนี่เขาทำอย่างนั้นตามการประมาณที่เขาแจกทีถ้าใครจงตังสู่ทีเศร้าตองงานดีก็ทำทำอย่างนั้นเจ้าชายข้าระหมูพอทำอย่างนั้นจะคิดที่มโมเศร้าพาจริงยิ่งคิดโมเลยจะมโมทีเศร้าหล่อทีหมอกเศร้าพาก็หินพาแว่เกิดแต่ทีนแต่คิดพักคิดที่มาตำเตะตั้งเก่าพาก็มาทีนอย่างหินพาก้อยเก่าอย่างการจะเสร็จก็จะปักยิ่งติดกาตัวอย่างทางคิดพักเจ้าที่หินเก่าอย่างตั้งหินซื้อหมิ่นตามหมอกนี่ก็ตันแต่ติดตันติดตันอย่างหินซื้อหมิ่นตามหมอกถึงความตายยี่ยี่มันพอยี่ตันเหล็กตายก็เรื่อยนี่มันติดตันก็ตายตายแน่ก็ยังหมดมันนี่มันซื้อซื้อบุตรไปซื้อบุตรไปอยู่ซ้ำต่อตอนนี้มันตายไปเสียงหน้าคือจะซ้ำตายปาดมันตีจีนเหยาะจืดจะอยู่ซื้อหนีฟังบอกมันทำตายถ้าหมาจอมตายไปต้องชีวิตตายแล้วต้องชีวิตตายเพื่อนมาก็หมาจอมตายไปว่าในตันบ้อนเราได้ยินตอนนี้เราชอบต่อตายไปมาหล่อต่อตายไปมาต้องตายไปยังบุบเรื่องบุบปีนจะตายไปมาต้องตายไปเรามีสัพพังตายสัพพังถังไม่ตายชอบต่อตายไปชอบต่อตายไปแต่สัพพังถังที่ยักบุบแรงตายไปที่ยักปีเราตายไปยังสิสัพพังถังยังสิบุบแรงมาต้องตายไปบุบแรงตายไปเนี่ยมันชอบต่อตายไปแก่ได้ก็ปีเราตายไปแก่ได้ก็นี่ต้องว่าต้องตายไปเนี่ยผิวแก้มออกไปตายโดยลิบะทับยิ่งต้องหายต้องบอกต้องตายไปต้องเอาไปโซ่ต้องตายไปนี่เราตายน้อยตายตายเนี่ยไปซีดีหมอกทีนะจะอยู่ซื่อหรือข้างหมอกทิศตาทีนทิศตาจะทีนจะเห็นไปเยี่ยที่เราตายน้อยอยู่ซื่อหรือข้างหมอกยี่หมันพอที่สันเหลือตายเพราะนี่เราตายให้เราเอาตายซื่อหัวใจสัมผัสสัมผัสใจคิดต่อยี่กูโอกาสที่เขาลงสักที่ปีสั้นหนึ่งในตายสั้นที่ว่าตาหน้าตายอันเช่นหนึ่งตับมันในยาวเซียงยาวติดกันยาวสั้นจีเซียงเช่นหนึ่งตายปีสั้นจีเซียงหนีครับเช่นหนึ่งตับทิศตันหงจะกินนี่ก็ปีสั้นปีสั้นแม่ตาพัดสั้นพัดสั้นบุญสั้นบุญสั้นแม่ได้อย่างอื่นนี่ก็ปีแสนก็ปักกันเนี่ยปีแสนที่เราปักกันเนี่ยที่มันตายครับใช่เราจะเศร้าหลังเนี่ยน้อยอย่างนี้ก็ทำร้ายเขาซิวน้อยหลังเนี่ยก็ทำร้ายเอาตายก็ปักกันปักกันเดี๋ยวคือองค์กำตายจะปักกันปักกันปักกันเดี๋ยวคือองค์มันยิงบาดยิงเย็นยิงซื้อตรงเย็นต้องเราเดี๋ยวปักกันเนี่ยเขาจะคือองค์กำตายต้องมาพักกันในห้องที่มาตีกองในเขาเลยเพราะที่พึ่งกำตาพึ่งหลังมาพักกันเนี่ยพึ่งหงีพักกันแน่แต่ที่มันกายสิบเลยพึ่งหงประจบพึ่งหงกายพึ่งหงจะพักกันพักกันประจบพักกันกายพักกันจะพึ่งหงพักกันยี่พึ่งหงบุญยี่ตุ้งตังยี่ยี่ปัดบุญยี่ตางร้อยยี่ผูกทานบุญยี่ตางที่นิดผ่อนบุญยี่แล้วที่เขาพักกันเดี๋ยวพึ่งหงเนี่ยพระตันยืนพื้นหงนั่งบุญีตอนนี้พระตันเขาจับพระตันกายพระตันจับพื้นหงพื้นหงตั้งจับพื้นหงกายพื้นหงจับพระตันเสด็จปฏิบัติว่าตีตันจับพระตันพระตันนั่งบุญันยีพระบุญันสิบตันยีตีชื่อพระบุญันพระตันยีหอบบุญันยีนี่ก็ฉีเป็นนี่เจ้าบุญันยีหลบตัวหลังนั่งบุญันยีมันหางบุญันยีสามตันตีจีงานหลบคงบุญันพระตันเนี่ยยิ่งที่ไปนี่จะเหลือแต่ที่ยังพินพักกันเพราะในคุณยังบุตรตายที่ก็ที่พินพักกันตียังพินพักกันเพราะคุณยังบุตรก็ตายตียังพินพักกันที่ยังพินพักกันเสียยังพินพักกันที่ไปนี่จะก็พินพักกันยิ่งที่ไปนี่จะมาพักยิ่งพักเหลือแต่ยิ่งพักเหลือแต่แน่ที่เราพักกันแน่ต่อพักกันตีกันอย่างที่เราทำตายก็ยิ่งหนึ่งที่เหลือตายท่านนี่ก็จะหายเราเด็กก็เราจะจอยตายก็มาท่านนะ Tiếp tân coi ta dù sư vị ta ngọn tuân chuyên hệ ta. Tác tân ra phi tân dù hư hông. Khi nó người hông thông văn ta tài, như bằng người tài ta. Tâm tì tổng kinh với họ. Tì tổng hồng người khác. Tù với nếu, dấu chỉ. Dấu chỉ tôi nhìn là như là phát tân. Sáng thế là tương niên thì mình, phụ sát con như bù, bù biên thái. Bù kiến thái đã phát tăng. Chi kỳ chi lúc đó tăng tài. Tương đó thuê tự thẩm chất lệ. Quân nhân phụ sắc tây cho hồng phụ sắc hoa. Cho tí ảnh lì hoài rất là phù mộ. Chán kiến phù mộ. Còn những tí mình kiến ấy. Còn mình khẩu tây cho hồng phụ sắc. Tây cho hồng ra kiến là ghê đâu. Do như là sỉnh tăng. Tây cho hồng đều là khám gì. Nhìn như là phát tăng. Phát tăng là bù kiến thái. Ý như là bù kiên thái ấy. Thường bù kiên thái là kiên phát tài. Kiên phát tài như thế kiên tục kê. Thì nhìn chữ. Rồi về mình sẽ nhìn chữ này nhìn chữ. Thế tăng cái là giờ nhìn tất tư. Khi thơ tăng phụ ta con nhìn bù kiên thái. Khi kể kiên tục thơ tăng cài. Tương tỏ ốc tươi thẩm chất lệ. Cho nên phát tài như hào chân lý. Cứ là kiên tục nhìn chữ. Nhìn chữ lệ là lệnh đi kiên to là phát tân là gì? Phát tân là khi mọi người một nhìn ra phát tân biết cái đề bao nhiêu mọi người để quan sát độ phát tân, phổ sát có phát tân. Thiên trang giảng ta, thiên phòng tì độ, tung là hơi để quan sát phát tân. Sau phổ sát đấy nhìn có phát tân đấy, để nhìn tục tới biết cái đề bao nhiêu, tới nhìn chết. À, tam thế là tung tất cứ xong phổ sát con nhìn bổ pin thai, chỉ để nhìn tục to toàn tài, trung có ốc thời tới thẳng chết lệ. À, tâm năng là tí đoàn của ta giáo tâm. Cái gì đâu là nhập cái tình dục. Còn mà phụ sát lên. Nhìn như mà phát tân bị sư y tình dục. Phát tân là nó sư y tình dục. À mà để khi là chung với đây to cái tình dục to là chứ anh cần là tình dục thế nào phụ sát về. Cho mà tình dục nó sư y tâm. Nhưng mà nhìn mẹ nhìn như mà phát tân. Phát tân là nhìn tình dục là không. Phát tân là nhìn thiên phòng được không? Phát tân đây nhìn ra thái phát được không? Phát tân bổ tân, bổ phát tân, kinh mất người không phải? Thế, tổ như tu, phát tiết tây tân, khi mình tài tân. Phát nhìn tài, đi là mẩn trông ấy, cái phong phủ sát của tôi à. Phủ sát của tôi à, ý thế mà bổ số tắc tân, rồi tắc tắc. Tắc tắc là kinh sinh là mình tâm. Mình tâm là thiên tinh tâm, kinh sinh là kinh phật tinh. Chúng ta tên tao mang hàng trong nhìn có vào phát tên bộ nàng tao nhìn bộ tao tao nhìn tê tao nhìn chi mình tao nhìn chúng đi vào trên tình tâm ấy tao giác thay trên tình cung tắc trong nhìn có vào trên tình tâm nàng tao nhìn ở trên tình tao tao nhìn ở trên tình bộ nàng tao nhìn bộ tao tao nhìn tích tê tao nhìn chi mình tao nhìn con nhá đi vào tân hái ấy tích tân là hung trọng phát tân là nhìn phát tân tê tân chi mình tài tân à đi vào tài tân ấy tê tân có vào phát tân tì tân tì tân phát tân dí người mà trên đại tân phát tân chỉ ghe như thế mà tôi là tôi bỏ ngặt nè mịt tôi bỏ mộng tâm nhìn chứ được thiền thiền tâm mịt tôi được thích tân nhìn chứ được phát tân tài tân còn mà phát tân là dí tao thiền thiền tâm thiền tao còn là nè dí cái là tài thiền phụ sát tắc tôi về tôi bỏ cùng tắc mà để con là con được trí tự trí căn là mình phải chú ý mình nè. Con xin thần như đi vận thọ nhờ chức thời niệm tâm có như phát lòng có pháp sống khi này chỉ có pháp pháp như vậy để thọ để con và tâm được chịu hoàn mà để pháp pháp bảo hộ nhiều khi thực hiện phải chế tâm ngõ tâm phát phát rồi sau phát rồi sẽ phát tôi dục sáng sẽ phát trên này phát phát phát rồi phát rồi sau phát rồi trên phát phần là sau là cái gì tin tụng sau tụng trên tụng như là thai trình phát ทำความจริงเนี่ยป้อยในทุกยุคทายที่ก้อนสิ้นเฉยที่ก้อนสิ้นเฉยถ้าสิ้นเฉยเจ้เนี่ยนิ้วจะทำที่ดูสิ้นสุดถ้าถูกจุดทำก็เข้าประตูแต่ยังไม่ทำเลยวันนี้ก็ป้อยถ้าสิ้นเฉยง่ายชอบก็ยี่ก็สามก็สี่ก็พอก็จะกินตัวยี่ก็สามก็จะเศร้าตัวสี่ก็จะกินตัวกินตัวยังเป็นพอกินมาสักสี่หกคนยับแล้วพอตัวนี้ก็ฝันกินสิ่งกินยับแล้วหนังใต้ยับพักเองแล้วใต้ยับหมอตัวนี้ก็正見有的見惑不能見到見惑見我見我作業生死如果無我就破見見到就得得得這個消息之法錯過見到也不容易八十八次就破見惑咩叫八十八師呢？例如話，知呢個四法，普集滅道四法，普大圓果，普必有因就集大，滅大就出曬個果，果必有因咧就道齊，所以見苦就見集，蒙滅就受道，四法呢？ก็มีสองทางสิ่งตอนนี้ก็สับหลุดซ้ำสับหลุดซ้ำนี่สิ่งเราจะพอกินมาจะกินตัวนี่คือสับหลุดซ้ำช่วยปัดแข็งปัดที